İzak Babel. Kazandığım ilk para. Seslendiren Akın Altan. İlkbaharda Tiflis'teysen, yaşın 25 ise, üstelik bir de sevgilin yoksa, senin için bir felakettir bu. Benim başıma da geldi böyle bir felaket. Kafkas ordusu basım evinde düzeltmen olarak çalışıyordum. Tavan arası odamın penceresinin dibinden Kura Nehri çağlayarak akıyordu. Dağların ardından doğan güneş sabahları bulanık sularını ısıtıyordu. Tavan arası odamı genç bir Gürcü'den kiralamıştım. Ev sahibim Doğu Pazarında kasaptı. Aşktan şeytana dönmüş kasapla karısı tahta bölmenin öte yanında kavanoza sıkıştırılmış iri balıklar gibi boğuşup dururlardı. Kendilerini kaybeden bu balıkların kuyrukları aradaki bölmeye çarpıyordu. Tepedeki güneşin kararttığı tahtalardan oluşan tavan arasını sarsıyorlardı. Alıp sonsuzluğa götürüyorlardı onu. Tutkunun inatçı ateşiyle sıkılan dişleri açılmıyordu. Yeni evli Milliyet, sabahları lavaş almak için aşağı inerdi. O anda öylesine güçsüz olurdu ki, düşmemek için merdiveni parmaklıklara tutunarak inmek zorunda kalırdı. Basamakları ayağıyla yoklayarak inerken, biriyle selamlaşıyormuş gibi belli belirsiz gülümserdi. Karşılaştığı herkese elini küçük göğsünün üzerine koyup öne eğilerek selam verirdi. İhtiyarlıktan rengi yeşile dönmüş gaz yağı dağıtıcısına da, çileyle koyun yünü satan güneş yanığı buruşuk yüzlü cadaloz kadınlara da gülümserdi. Geceleri komşularımın boğuşmasının, mırıldanmalarının yerini, bir çukurdan gelen ıslık gibi etkileyici, derin bir sessizlik alıyordu. 20 yaşında olmak, Tiflis'te yaşamak ve geceleri başkalarının sessizliğinin fırtınasını dinlemek bir felaketti. Bu felaketten kurtulmak için koşarak çıkıyordum evden. Kura'nın kıyısına gidiyordum. Orada Tiflis ilkbaharının sularının buharı karşılıyordu beni. Rahatlıyordum. Kurumuş boğazla yürüyordum bozuk kaldırımda. İlkbaharın bunaltıcı sisi tekrar tavan arasına, ay ışığının vurduğu kararmış bedenlerin yanına dönmeye zorluyordu beni. Aşkı aramaktan başka çarem yoktu. Ama bulamadım onu. Şanssızlığıma ya da şansıma seçtiğim kadın bir orospuydu. Adı da Vera. Her akşam Hollywood Caddesi'nde yanına sokulup konuşmaya cesaret edemeden arkası sıra yürüyordum. Ona verebileceğim para yoktu bende. Ayrıca şu sonu gelmez, basit aşk sözcükleri de yoktu. Çocukluğumdan beri varlığımın tüm güçlerini öyküler, oyunlar, yaşanmış binlerce olay düşünmeye harcamıştım. Hepsi taşın üzerinde bir kurbağanın durduğu gibi duruyorlardı kalbimin üzerinde. Şeytanca bir gururun inadıyla zamanı gelene kadar hiçbir şey yazmamaya kararlıydım. Lev Tolstoy'un yazdığı kadar iyi yazamayacak olduktan sonra bunun boş bir çaba olacağı kanısındaydım. Kafamdakilerin amacı yaşanmış olanları unutturmamaktı. Cesur düşünce, bunalımlı tutku onlar için harcanan emeğe ancak güzel giysiler giydirildiğinde değerler. Peki nasıl dikeceğiz bu giysileri? Boynuna düşünce kemendi geçirilmiş bir kişinin dingin yılan bakışıyla aşkın anlamsız, kaynayan sözcüklerinin köpüğüne dalması çok zordur. Böyle biri üzüntüsünden ağlamaya utanır. Mutluluğundan gülmeyi akıl edemez. Bir hayalperest olarak mutlu olmanın saçma sanatı yoktu bende. Bu nedenle kısıtlı kazancımdan Vera'ya 10 ruble vermem gerekiyordu. Bunu kararlaştırdıktan sonra bir akşam sempati meyhanesinin önünde onu bekliyordum. Önümden mavi çerkez cübbeli, yumuşak çizmeli prensler kendi havalarında geçiyorlardı. Dişlerini gümüş kürdanlarla temizleyerek, dudakları kıpkırmızı boyalı, iri kalçalı, dar kalçalı Gürcü kadınlara bakıyorlardı. Karanlıkta parlıyordu firuzeler. Çiçek açmış akasyalar sokaklar boyunca yumuşak seslerini döküyorlardı kaldırımlara. Memurlar beyaz resmi ceketleriyle sallanarak grup grup yürüyorlardı cadde boyunca. Kazbek Tepesi'nden doğru nefis kokular geliyordu. Hava iyice karardıktan sonra geldi Vera. Fidan boyluydu, yüzü beyazdı. Bir balıkçı teknesinin burnundaki tanrıçanın yüzdüğü gibi yüzercesine yürüyordu kalabalığın arasında. Sempati meyhanesinin önüne geldi. Ben olduğum yerde şöyle bir sallandım, bir adım öne çıktım. ''Yolculuk nereye?'' Kadının geniş, pembe sırtı önümde gidiyordu. Birden döndü Vera. ''Ne mırıldanıyorsunuz orada?'' Kaşları çatılmıştı ama gözleri gülüyordu. ''Nereye ise nereye? Size ne?'' Sözcükler ağzımın içinde kuru odun gibi tutuşmuşlardı. Vera adımını değiştirip benimle birlikte yürümeye başladı. ''10 ruble, tamam mı?'' Öylesine çabuk razı olduğumu söylemiştim ki kuşkulanmıştı benden. ''Peki, var mı 10 rubleniz?'' Bir kapının aralığına girdik. Para kesimi verdim ona. Orada 21 ruble olduğunu görünce gri renk gözleri kısıldı, dudakları titredi. Altın paraları bir yana, gümüşleri bir yana ayırdı. 10 ruble bana. 5 ruble ile eğleniriz. Geri kalanı da senin, dedi para kesimi bana geri verirken. Maaşını ne zaman alacaksın? 4 gün sonra alacağımı söyledim. Kapının aralığından çıktık. Vera koluma girdi, omzuma yaslandı. Serinlemiş caddeden yukarı doğru yürümeye başladık. Kaldırım solmuş sebze artıklarıyla halı gibi kaplıydı. Böyle sıcak görülmüş şey değil. Vera'nın saçında bir bant vardı. Üzerinde fenerlerin ışıkları yansıyordu. Biraz da üflese. Üflese demiştim. Nedense bu sözcüğü kullanmıştım. Yapacak bir şey yok, dedi Vera. Esnedi. Yanında benim olduğumu unutmuştu. Unutmuştu çünkü günlük işini tamamlamış sayılırdı. Benden pek kolay kazanmıştı parayı. Benim onu polise şikayet etmeyeceğimden, gece de paramla birlikte küpelerini de almayacağımdan emindi. Aziz Davut Tepesi'nin yamacına kadar yürüdük. Orada, aşevinde, bir çubuk kebap ısmarladım ona. Kebabın gelmesini beklemeden Vera kalktı yanımdan. Biraz ötede, ayakta kendi aralarında konuşan yaşlı İranlıların yanına gitti. İranlılar bastonlarına dayanmış, zeytin rengi başlarını sallayarak aşevi sahibini artık işini genişletmesinin zamanının geldiğine inandırmaya çalışıyorlardı. Vera sık sık araya girip bir şeyler söylüyordu. İhtiyarlardan yanaydı. Sahibinin aşevini Mihailovski Caddesi'ne taşıması gerektiğini söylüyordu. Artık iyice çökmüş, pek sakıngan aşevi sahibi oflayıp pufluyordu. Ben kebabı yalnız başıma yiyordum. Vera'nın çıplak kolları İpek giysisinin kollarından sarkıyordu. Konuşurken yumruğunu masaya hafifçe vuruyordu. Küpeleri kah soluk, uzun sırtında, kah pembe yanaklarında, kah ojeli tırnaklarının arasında dolaşıyordu. Masaya döndüğünde kebabı soğumuştu. Heyecandan yüzü al aldı. ''Adamda akıl yok ki,'' dedi. ''Doğu yemek çeşitleriyle aşevini Mihailovski Caddesi'ne taşısa işleri ne güzel olacak.'' Masanın yanından peş peşe Vera'nın tanıdıkları geçiyordu. Prensler, orta yaşlı subaylar, sarı, kalın ipek kumaştan ceketli dükkan sahipleri, güneş yanığı yüzlü, yanakları şiş, göbekli yaşlılar. Ancak gece saat 12'de otele gidebildik. Ama orada bir türlü bitmek bilmeyen işleri çıktı Vera'nın. Yaşlı bir kadın, oğlunu görmeye, Armavid'e gitmek için yolculuğa hazırlanıyordu. Vera beni bırakıp yaşlı kadının yanına koştu. Valizlerinin üzerine diziyle bastırarak onları kapamasına, yastıklarını kemerlerle sıkarak bağlamasına, böreklerini yağlı kağıtlara sarmasına yardım etti. Tül şapkalı, geniş omuzlu yaşlı kadın, sararmış çantasıyla odaları tek tek dolaşıyor, herkesle vedalaşıyordu. Lastik potinlerini sürüyerek, yüzünün her kırışıyla gülümseyerek yürüyordu koridorda. Yaşlı kadını uğurlama töreni bir saatten fazla sürmüştü. Üç ayaklı sandalyelerin, tuğlacı çamuruyla yapılmış, köşeleri ıslak bir sobanın olduğu odada Vera'yı bekliyordum. Kentte uzun süre öylesine itilip kakılmıştım ki, aşkın bir düşman, yapışkan bir düşman gibi geliyordu bana. O anda yabancı bir yaşam kahkahalar atıyordu koridorda. Süt dolu bir kabın içinde sinekler ölüyordu. Her biri değişik bir biçimde ölmekteydi. Kimi sarsılarak, kasılarak uzun süre can çekişiyor, kimi sakin, belli belirsiz titreyerek ölüveriyordu. Süt kabının yanında, eski masa örtüsünün üzerinde bir kitap, Soylu Golovin'in yaşam öyküsü duruyordu. Rastgele açtım kitabı. Harfler dizi diziydi, birbirine karışıyordu. Karşımdaki kare biçiminde pencereden, bir kayalıkla dar bir Türk sokağı görünüyordu. Vera girdi odaya. "Fedosya Mavrikiyevna'yı yolcu ettik," dedi. "Düşünebiliyor musun? Hepimiz için bir akraba gibiydi. Kadıncağız tek başına çıktı yola. Yanında bir yol arkadaşı, kimsesi yok." Vera, dizleri iki yana açık, karyolaya oturdu. Bakışlarını ilgiyle, dostlukla dolaştırıyordu odanın içinde. Neden sonra kruvaze ceketim içinde beni gördü. Kollarını birleştirerek gerindi. "Çok beklettim seni. Neyse, önemli değil. Şimdi hallederiz." Ama neyi halletmeyi düşünüyordu Vera? Bilmiyordum. Hazırlanması, ameliyata hazırlanan bir doktorunkine benziyordu. Gaz yağı ocağını yaktı, bir kap su koydu üzerine, karyolanın ayak ucuna temiz bir havlu astı, duvarda sarkan beyaz lastik hortumlu şırınganın maşrapasını baş ucundaki çiviye taktı. Su ısınınca suyu maşrapaya döktü, şırınganın içine kırmızı kristal bir şey attı, gömleğini başından çıkardı. Karşımda sarkık omuzlarıyla, buruşuk karnıyla yarı çıplak bir kadın ayakta duruyordu. Sarkık memeleri iki yana kaykılmıştı. Şöyle dedi bana sevgilim. "Su hazır olana kadar gel buraya yaramaz çocuk." Olduğum yerden kıpırdamıyordum. Büyük bir umutsuzluğa kapılmıştım. Yalnızlığımı bırakıp ne diye yoksul, hüzün dolu bu ine, can çekişen sineklerin, üç ayağa kalmış sandalyelerin olduğu bu ine gelmiştim. Ah benim gençliğimin tanrıları! Bu kaba saba aşk girişimim, evdeki bölmenin arkasında ev sahiplerimin sonu gelmeyen iniltilerinden çok farklıydı. Vera ellerini memelerinin altına koyup sallamaya başladı. "Neden öyle somurtuyorsun başın önünde?" dedi. "Hadi yanıma gel." Olduğum yerden kıpırdamıyordum. Vera fanilasını göbeğinin üzerine kaldırdı, tekrar karyolaya oturdu. "Verdiğin paraya mı acıyorsun yoksa?" "Paraya acıdığım yok benim." Büyük bir öfkeyle söylemiştim bunu. "Nasıl acımıyormuşsun? Hırsız falan mısın yoksa?" "Hayır, hırsız değilim." "Hırsızlarla aran iyi mi?" "Temiz bir çocuğum ben. Bir inek olmadığının farkındayım," dedi Vera. Gözleri kapanıyordu. Yatağa uzandı, beni yanına çekip oramla buramla oynamaya koyuldu. "Çocuğum ben," diye aykırdım. "Ermeni çocuklarıyla da yatıyor musun sen?" Ah benim gençliğimin tanrıları! Yaşadığım 20 yılın 5 yılı kafamda beynimi emen öykülerle, binlerce öyküyle geçmişti. Taşın üzerinde duran kurbağa gibi duruyorlardı kalbimin üzerinde. Kurbağalardan biri yalnızlığın zoruyla yerinden sökülüp atılmıştı. Besbelli, Tiflisli bir orospunun ilk okurum olacağı doğuştan alnıma yazılmıştı. Birden böyle düşününce bedenim buz kesti, Ermeni bir çocuğun öyküsünü anlattım Vera'ya. Mesleğim konusunda daha az ve tembel düşünmüş olsaydım, zengin bir devlet memurunun evden kovulmuş oğlunun, despot anne babasından çektiklerinin sıradan öyküsünü anlatırdım ona. Bu hatayı yapmadım. Yaşam, kendi güzel düşünülmüş bir öyküye bütün gücüyle benzemeye çalışırken, çok güzel düşünülmüş bir öyküyü gerçek yaşama çekmenin ne gereği vardı? Bu yüzden, dahası bu nedenle dinleyicim kadının duymak istedikleri şunlardı. Hersonskaya ilinin Aleşki kasabasında doğmuştum. Babam, bir nehir gemi işletmesinin bürosunda yazıcıydı. Biz çocuklarının öğrenimi için gece gündüz masadan kalkmazdı. Gel gelelim, bizler yeme içme, gezip eğlenme bakımından annemize çekmiştik. Daha 10 yaşındayken babamın cebinden para çalmaya başlamıştım. Biraz daha büyüyünce Bakü'ye, annemin akrabalarının yanına kaçmıştım. Onlar beni Ermeni Stepan Ivanoviç'le tanıştırmışlardı. Stepan Ivanoviç'le arkadaş olmuştum. 4 yıl sürmüştü bu arkadaşlığım. O zaman kaç yaşındaydın? 15. Ermeni arkadaşımla ilgili olumsuz şeyler, beni yanlış şeylere yönlendirdiği gibi kötü şeyler anlatacağımı bekliyordu Vera. 4 yıl arkadaşlık ettik. Stepan Ivanoviç, o güne kadar tanıdığım en dürüst, en vicdanlı insandı. Her arkadaşının söylediğine içtenlikle inanırdı. Bu 4 yıl süresince bana bir şeyler öğretmeye çalıştı. Ama benim umursadığım yoktu. Aklımda başka bir şey vardı benim. Bilardo. Arkadaşları dolandırdılar Stepan Ivanoviç'i. Sahte senetler aldılar ondan ve sonra şikayet ettiler. Sahte senetler. O anda nereden gelmişti aklıma? Ama onlardan söz etmekle çok iyi etmiştim. İşin içinde sahte senetlerin olduğunu duyunca her söylediğime inandı Vera. Şalıyla örtündü. Omuzlarında titriyordu şalı. İflas etmişti Stepan Ivanoviç. Oturduğu daireden atmışlardı onu. Eşyalarını açık artırmada satmışlardı. Bir dükkanda tezgahtarlık yapmaya başlamıştı. Ben de ayrılmıştım ondan. Yoksul birinin yanında işim olmazdı. Zengin bir ihtiyarın, bir kilise başkanının yanına girmiştim. Kilise başkanı. Yazarın birinden aşırmaydı bu. Canlı bir insanı düşünmeye üşenen tembel kalbimin bir uydurması. Ben kilise başkanı deyince Vera'nın gözleri kırpıştı, benden uzaklaştı. O zaman yaşlı adamın nefes darlığını, astım nöbetlerini, sarı göğsünden kopan hırıltıları sürdüm ileri. Yaşlı adam geceleri yatağından fırlıyordu. Petrol kokan Bakü havasını inleyerek içine çekiyordu. Kısa zaman sonra ölmüştü. Astım tüketmişti zavallıyı. Akrabaları evden kovmuşlardı beni. İşte şimdi de cebimde Vera'nın Hollywood Caddesi'nde saydığı 20 rubleyle Tiflis'teydim. Kaldığım otelde söz vermişlerdi bana. Zengin konukların yanında iş bulacaklardı. Ama şimdilik yalnızca kocaman göbekli meyhanecileri getiriyorlardı. Ülkelerini, şarkılarını, kendi şaraplarını seviyorlardı bu insanlar. Ama yabancıları, köy hırsızlarının komşu bağı çiğnedikleri gibi çiğniyorlardı. Meyhanecilerle ilgili bir yerlerde dinlediğim şeyleri saçmalamaya başlamıştım. Kendime acımam yüreğimi parçalıyordu. Felaketim kaçınılmazdı. Üzüntümden, heyecanımdan titriyor, acı çekiyordum. Yüzümden soğuk ter, kızgın güneş altında otlar arasında süzülen yılan gibi kıvrılarak akıyordu. Sustum, ağlamaya başladım. Öte yana döndüm. Öyküm bitmişti. Gaz yağ lambası sönmüştü. Su kaynamış, soğumuştu. Lastik hortum duvarda asılı duruyordu. Vera, bir şey söylemeden sessizce pencereye gitti. Sırtını görüyordum. Göz kamaştırıcı, hüzünlüydü sırtı. Dışarıda, dağların yamaçlarında ışıklar vardı. Bana dönmeden mırıldandı Vera. Ne yaparlar oralarda? Aklım almıyor doğrusu. Çıplak kollarını uzatıp pencerenin kanatlarını iki yana açtı. Sokakta, soğumakta olan taşlar ıslık çalıyorlardı. Suyun ve tozun kokusu kaldırımlarda dolaşıyordu. Vera'nın başı sağa sola sallanıyordu. Demek öyle ha. Bizim kızın işi iyi değil. Başımı önüme eğdim. Öyle. Bana döndü Vera. Fanilası toplu olarak yan duruyordu üzerinde. Ne yapıyorlar orada acaba? Dedi sesini biraz yükselterek. Aman tanrım, anlayamadım gitti. Peki kadınları tanır mısın sen? Soğuk dudaklarımı elinin üzerine koydum. Hayır. Beni yanlarına sokmayan insanları nasıl tanırım? Yaklaşmıştı bana. Göğsüne yasladığım başım titriyordu. Memeleri yanaklarıma değiyordu. Islak göz kapaklarımı kapıyordu. Yukarıdan bakıyordu bana Vera. Ablacığım, diye fısıldadı önümde yere çömelerek. Benim ablacığım çok yaramaz biri. Şimdi söyleyin bana. Sormak istiyorum size. Köy dülgerlerinin, arkadaşı bir başka dülgerin evini nasıl yaptığını, rendelediği kalastan yongaların nasıl etrafa uçuştuğunu gördünüz mü hiç? 30 yaşında Vera, o gece kendi sanatını açmıştı bana. Sizlerin bilmediğiniz çok şey öğrendim o gece. Tatmadığınız aşkı tattım. Gerçek kadın olan bir kadının anlattıklarını dinledim. Unuttum hepsini. Onları aklımda tutmanın hiç de gereği yoktu. Ortalık aydınlanmak üzereyken uyuduk. Yatakta taş gibi yatan bedenlerimizin ateşi uyandırdı bizi. Uyanır uyanmaz gülümsedik birbirimize. O gün basım evine gitmedim. Meydanda, eski kentin pazar yerinde çay içtik. Sakin bir Türk, havluya sarılı, üzerine yeni kan dökülmüş gibi kıpkırmızı, buharı tüten semaverden çay koydu bize. Güneşin dumanlı yangını bardaklarımızın camına yansıyordu. Eşeklerin uzayan anırmaları, bakırcıların tokmak seslerine karışıyordu. Çadırlarda solmuş halıların üzerinde bakır testiler dizi diziydi. Köpekler, öküz bağırsaklarının arasına sokuyorlardı burunlarını. Bir toz bulutu gidiyordu Tiflis'e. Güller ve koyun kuyruk yağı kentine doğru. Toz güneşin koyu kırmızı ateşini götürüyordu o yana. Türk çayımızı tazeleyip hesaba ekledi. Bizi mutlu etmek için dünya çok güzeldi. Alnım sıcaktan boncuk boncuk terlediğinde bardağımı ters çevirdim. Türk'le hesaplaştıktan sonra 2 altın 5 rubleliği Vera'nın önüne sürdüm. Dolgun bacağı bacağımın üzerindeydi. Parayı geri itip bacağını bacağımdan çekti. ''Alay mı ediyorsun benimle dostum?'' dedi. ''Hayır. Alay falan etmek istediğim yoktu onunla. Akşam buluşmak üzere sözleştik. 2 altın 5 rubleliği geri para keseme koydum. İlk ödülümdü bu benim.'' O günden bu yana aradan çok yıllar geçti. Bu arada yayın evlerinden, bilim adamlarından, kitap satışı yapan Yahudilerden çok kez para aldım. Yenilgi olan zaferlerim için, zafer olan yenilgilerim için, yaşam için, ölüm için pek küçük paralar verdiler bana. İlk okurumdan aldığım bu paranın yanında çok küçük paralardı onlar. Ama hiç öfkelenmiyorum. Öfkelenmiyorum. Çünkü aşkın elinden bir altın daha, son bir altın daha almadan ölmeyeceğimi biliyorum. Son.